ba ba ba da ba ba ba di ba di ba di ba ba ba da ba ba ba da ba. ஒரு தேசம் அழகு.